پانی بن گیا. اس پر جب خدا کی وہ قہری اور جلالی تجلی جب پڑی تو وہ جوہر جو تھا وہ پگھل گیا جیسا پانی پگھلتا. ظاہر ہے کہ سونا بھی ہو یا چاندی ہو یا دھات یا تانبا, جتنے بھی یہ ہیں معدنیات, جب درجہ حرارت بہت زیادہ تیز ہوتا ہے وہ پگھل جاتے ہیں. خدا تعالیٰ کی وہ جو ہیبت ناک تجلی ہوگی اس کا کتنا جوش ہوگا یا کتنی ہیبت اور تپش ہوگی, وہ جوہر جو تھا وہ پگھل گیا. اس پگھلے ہوئے پانی سے خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا. وہ اصل موجودات وہ ہے یعنی, اور یہ پانی مراد نہیں ہے. اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء پاک ہیں وہ آخری نمبر جس کا آتا ہے اسم پاک کا وہ رحمان ہے, اور موجود کل یعنی کائنات کا لب لباب اور نچوڑ خلاصہ وہ انسان اکبر ہے. انسان اکبر کو خدا تعالیٰ نے اس مخلوقات اور کائنات سے بہت پہلے پیدا کیا. انسان اکبر کا وجود وہ حضیرت القدس میں ہے, اللہ نے اس کو بہت پہلے پیدا کیا, اور پھر اسی کا عکس ہر انسان میں آ کر شامل ہوتا ہے اور اسی کو روح الہی کہا جاتا ہے. وہ روح الہی اسی انسان اکبر کا عکس ہوتا ہے جو ہر انسان میں آ کر شریک ہوتا ہے, تو اس کو انسان اکبر کہتے ہیں. اور جو فعلیت ہے یعنی فعل کمانے کام کرنا, کام کرنے کی وہ جو قوت ہے اس کو عرش سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور جو قوت ہے قوت کو پانی سے ماء سے تعبیر کیا جاتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت اور فلسفے میں اس طرح بیان کیا جاتا کہ اس پانی سے مراد یہ پانی نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں, اور یہ پانی بھی ایک لحاظ سے ہے مخلوقات کی یعنی پیدائش کا ذریعہ. سائنس والے بھی جب تجزیہ کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے پانی کے ساحل سے شروع ہوئی. ان تمام کیڑے مکوڑے نباتات حیوانات باقی چیزوں کا بھی جب گہرا تجزیہ کیا جاتا ہے تو پانی کے کنارے سے شروع ہوئی. لیکن یہ جس کو شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں وہ اصل موجودات اس سے مراد لیتے ہیں. بہرحال خدا تعالی کی قدرت اور اس کی تخلیق کا بیان ہے, وہ خالق ہے. اس نے دیکھو ہر جانور کو پیدا کیا. اب جانوروں کی مختلف نوعیت کا ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض تو پیٹ پر چلتے ہیں, پیٹ پر تو وہ سرکتے ہیں, اور اس کو زحف کہا جاتا ہے عربی کے اندر, پیٹ کو گھسٹ کر لے جانا. لیکن اس پر چلنے کا اطلاق کیا گیا کیونکہ دوسری چیزیں چلتی ہیں, تو پیٹ کے بل پر رینگنے والی جو چیزیں ہیں ان کا بھی اسی انداز میں ذکر فرمایا گیا. پیٹ کے بل چلتی ہیں اور اللہ نے ان میں بڑی یعنی طاقت رکھی. اب بعض تو پانی میں چلتی ہیں, مچھلی کو دیکھو یہ پیٹ کے بل ہی چلتی ہے اور کس تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہے, یعنی بہت تیز رفتاری اختیار کر سکتی ہے وہ پانی کے اندر. اور خشکی کے اندر ہم سانپ کا دیکھتے ہیں نمونہ, کئی اور کیڑے, سانپ بہت نمایاں ہے, یہ اس کے کوئی پاؤں نہیں ہے, وہ پیٹ کے بل چلتا اور کتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, اللہ نے اس میں کتنی تیزی رکھی. تو یہ پیٹ کے بل چلتے ہیں, دیکھو خدا کی قدرت کا نمونہ, اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے یہ. خدا نے کیسی مخلوق پیدا کی, انسان پاؤں کے ساتھ نہ نہیں دوڑ سکتے جتنا کہ سانپ پیٹ کے ساتھ دوڑ کر کے جاتا ہے وہ, کیسی اللہ نے اس میں طاقت رکھی بغیر پاؤں کے چلتے. اسی لیے تو وہ جو حشر کے دن جس کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ انسان سر کے بل چلیں گے دوڑتے ہوئے، تو کسی نے عرض کیا کہ حضور پاؤں پر چلنا تو سمجھ میں آتا ہے، سر پر چلنے والی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو فرمایا ان الذیم شام الاقدام ہی، وہ خدا جس نے پاؤں پر چلنے کی قوت بخشی ہے وہ سر کو بھی اسی طرح چلائے گا. یہ خدا کی قدرت کا ہے نمونہ. تو بعض چیزیں پیٹ کے بل پر چلتی ہیں، ہم ان چیزوں کو نمایاں دیکھ سکتے ہیں، مچھلی ہے پانی میں چلتی ہے پیٹ کے بل، اور سانپ زمین پر چلتا ہے بڑی تیز رفتاری اختیار کرتے ہیں، اور بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، انسان ہو گیا اور پرندے اکثر ان کے دو پاؤں ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں یہ چلنا ہو کہ دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں. حضرت عبید بن کعب کے مصحف میں اکثر کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے، چار کا ذکر ہو گیا اکثر بھی آئے، بعض کے پاؤں خدا نے زیادہ رکھے ہیں. اب پانی کا کیکڑا جو ہوتا ہے سرطان جس کو کہتے ہیں، اس کی بہت سے پاؤں ہوتے ہیں، اور یہ ام اربع و اربعین جو کہلاتی ہے ہزار پایا، یہ کن کھجورا جو ہوتا ہے مشہور ہے، اس کے ہزار پاؤں ہوتے ہیں. سعدی صاحب نے گلستان کے اندر لکھا ہے کہ بے دست و پا ہزار پائے را کشت. ایک ایسا آدمی جو کہ بالکل ہی نہ اس کے ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے، اس نے اس کو مار دیا، ہزار پائے کو مار دیا. دیکھو خدا کی قدرت کا نمونہ، ہزار پاؤں رکھتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکا. ایک ایسے شخص ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہیں، اس کے ہاتھ سے مار دیا. تو خدا کی قدرت کے یہ نمونے ہیں. تو بعض چار پر چلتے ہیں، بعض اس سے زیادہ بھی. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالی جس طرح چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. دوسری آیت میں والخلاق العلیم، سب کچھ جاننے والا اور بہت بڑا پیدا کرنے والا خدا تعالی، یہ تمام کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تخلیق کردہ، اسی لیے تو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تخلیق میں. یہ تخلیق کی صفت جو ہے یہ مرتبہ توحید تو مسلم عند الکل ہے. تمام کائنات کے لوگ ماسوا دہریوں کے، ان کی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے، وہ بہت ہی بے عقل ہوتے ہیں. ان کے علاوہ ہر مذہب و ملت والا تخلیق کو اللہ کے ساتھ مخصوص کرتا ہے. جس چیز کے بارے میں پوچھو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا، اور کس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں. یہ مرتبہ تو متفق علیہ ہے. عبادت اور تدبیر کے مرتبے میں چل کر لوگ شرک کرتے ہیں، اور ایمان والے تدبیر بھی اور عبادت بھی اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہیں، وہ توحید کو صحیح طور پر پاتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ واجب الوجود ہونا، کہ جس کی ہستی خود بخود موجود ہو، اور جو پیدا کرنے والی، اس درجے کو تمام دنیا کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، یہ وہ درجہ ہے اور وہ مرتبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اب بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پر چلتے ہیں. اب مویشی ہو گئے اور درندے ہو گئے، یہ چلتے ہیں. اب درندے ابھی پاکستان کے کسی چڑیا گھر میں لائے گئے ہیں، کینیڈا یا کہاں کے چیتا لایا گیا، بڑی قیمت ادا کر کے، لاکھ دو لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے. تو اخبار میں تھا کہ ان کی رفتار جو ہے ایک گھنٹے میں 110 میل کی رفتار پر وہ چل سکتے ہیں. اندازہ لگائیں، ریل گاڑی سے بھی بہت زیادہ طوفان قسم کی رفتار میں وہ چل سکتے ہیں، اتنی تیزی ان کے اندر خدا نے رکھی ہوئی. تو یہاں کے جو دیسی بھیڑی ہوتے ہیں وہ تو 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار چلتے ہیں، وہ 110 میل کی رفتار فی گھنٹہ چلتے ہیں، اپنے پاؤں پر دوڑ سکتے ہیں، اور چھلانگیں اتنی بڑی بڑی مارتے ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جب کوئی خطرہ لائق ہو جاتا ہے. یہ سب خدا کی قدرت کے نمونے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سب اللہ کی توحید کے دلائل نے، یہ تخلیق میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے واضح آیتیں نازل کی ہیں. پہلے گویا کہ سوسائٹی کو پاک رکھنے کے بارے میں نہایت ہی پاکیزہ قانون عطا فرمائے, حدود کا ذکر کیا, سوسائٹی کو پاک رکھنے کے بارے میں بہترین اصول عطا فرمائے, اور پھر اخلاق کی درستگی کے لیے اور اعتقاد کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے دلائل اور کیسے کیسے بیانات بیان فرمائے ہیں, کیسے احکام, کیسے دلائل اور کیسی واضح باتیں جو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں. اور خدا تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی. لیکن یہ چاہنے والی بات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے, خدا تعالیٰ اس کو ہی چاہتا ہے جس کے اندر اس کی طلب اور خواہش بھی ہوتی ہے, اور جو وہ منصف مزاج ہوتا ہے, اور جو ضد اور عناد نہیں کرتا. کیونکہ اگر ضد, عناد, تعنت ایسی چیزیں اگر پیدا ہو جائیں انسان کے اندر, تو ایسے انسان ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. انصاف کا طلبگار ہونا, ہدایت کا طلبگار ہونا, دل میں خواہش رکھنا کہ ہم کو صحیح راستہ معلوم ہو, ایسی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. سیدھے راستے سے مراد ہے دین اسلام, دین حق, دین توحید, جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کر سکتے ہیں. وہی صراط مستقیم ہے جس پر تمام نبی چلتے رہے اور جس پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے. اسی کو اسلام, اسی کو ملت ابراہیمیہ, اسی کو ملت اسلام, اسی کو دین حق, اسی کو الاسلام, اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا, جس کی تشریح اور توضیح قرآن میں اور سنت میں بیان کی گئی. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولى فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول پر اور اطاعت کی ہم نے, پھر روگردانی کرتا ہے گروہ ان میں سے اس کے بعد, اور یہ لوگ در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں, اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان, تو اچانک ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے, اور اگر ان کے لیے حق ہو تو آتے ہیں اس کے سامنے قبول کرتے ہوئے. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یا انہوں نے شک کیا ہے, یا یہ خوف کھاتے ہیں کہ بے انصافی کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر اور اس کا رسول؟ نہیں, بلکہ یہ لوگ حقیقت میں ظلم کرنے والے ہیں. پہلے عفت اور عصمت کا نظام اللہ نے بیان کیا, اس سلسلے میں احکام, حدود, یہ ساری چیزیں بیان ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت اور توحید کا بیان ہوا. توحید کے کچھ عقلی دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے, اور ساتھ یہ فرمایا کہ ارض و سما کی ہر چیز خدا کی تنزیہ اور تسبیح بیان کرتی ہے. پھر ہدایت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑی واضح باتیں نازل فرمائی ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے ان آیات کے اندر منافقین کی مذمت کی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم اور فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، یہ اصل میں منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بودے اور کمزور، تو ان کی مذمت کی ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا کردار بیان فرمایا، وہ بعد کی آیتوں میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جو اس نے ایک نعمت عطا فرمائی تھی، خلافت، اس کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں ان آیات کے اندر ان لوگوں کی مذمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر راضی نہیں ہوتے، اور یہ اصل میں صحیح معنی میں ایماندار لوگ نہیں ہوتے، تو ان کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جب اللہ نے پہلے یہ فرما دیا کہ ہر چیز ارض و سما کی خدا کی تنزیہ اور تسبیح بیان کرتی ہے، پھر انسانوں کا تو فرض اولین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ جب کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی توحید کو نہ مانتی ہو، خدا کی باقی اور تنزیح نہ بیان کرتی ہو، انسان کا تو فرض اولین ہے، کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے انسان کو مخلوق میں بلند پایا، عطا فرمایا، اور اس کا تو فرض اولین ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہو اور اس کی صفت کو تسلیم کرے اور اس کے حکم کی اطاعت اور تعمیل کرے سب سے زیادہ۔ لیکن منافق قسم کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے اس طرح۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر۔ منافقوں کا حال اسی طرح ابتدا میں آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دعویٰ تو ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، خدا پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت پر بھی ہمارا یقین ہے، لیکن فرمایا حقیقت میں مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز لوگ ہیں۔ اسی طرح فرمایا، کہتے ہیں یہ لوگ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اس کی توحید کو ماننا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی صفات کو ماننا، اور رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر رسول پر ایمان لائے ہوئے کوئی شخص ہدایت پا نہیں سکتا، خدا تعالیٰ کا راستہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کو انسان جان نہیں سکتا جب تک کہ رسول پر ایمان نہ لائے اور اس کا اتباع نہ کرے۔ تو دعوے میں کہتے ہیں، دعویٰ تو تینوں باتوں کا کرتے ہیں کہ اللہ پر بھی ہم ایمان لائے ہیں، رسول پر بھی، اور ہم عطا نہ اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس کے بعد، اس دعوے کے بعد بھی ایک گروہ ان میں سے روگردانی کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، اور در حقیقت یہ لوگ ایماندار نہیں، صرف زبان کے دعوے ہیں، زبان میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اطاعت کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل کا وقت جب آتا ہے تو پھر جاتے ہیں، حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں، یہ سب زبانی جمع خرچ ہے جو کچھ کہتے ہیں۔ اللہ نے تردید فرما دی کہ یہ مومن نہیں ہے حقیقت۔ مومن تو وہی ہے کہ جس کے عمل میں تضاد نہ ہو، جو زبان سے کہتا ہے عمل میں وہی کرتا ہے، اور جو زبان سے کہتا ہے دل میں بھی وہی بات ہو، جو ظاہر میں کہتا ہے باطن میں بھی وہی بات ہو۔ اگر باطن میں کچھ اور بات ہے اور ظاہر زبان سے کچھ اور کرتا ہے، اعتقاد کچھ ہے عمل کچھ کرتا ہے، تو یہ تضاد ہے، تو یہ مومن نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے، دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ فرمایا دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ جب ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ایک گروہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے، نہیں چاہتا کہ اپنا کیس اور مقدمہ یا اپنا معاملہ اللہ کے رسول کے پاس نہ آئے، وہ خدا کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اور دین کے مطابق اللہ کا رسول فیصلہ کرے، اس سے روگردانی کرتے ہیں. دوسری جگہ بھی قرآن میں موجود ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کے فیصلے کو قبول نہیں کرے گا، پھر اس پر دل سے راضی نہیں ہوگا، تو وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اور یہ بات اس طرح ہے کہ فرمایا کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول سے فیصلہ کرا لو اپنے جھگڑے میں تنازع میں، تو یہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں اور آپ کی بارگاہ میں ان کا مقدمہ پیش نہ ہو. فرمایا اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ ان کو یقین ہو کہ معاملہ ان کے حق میں ہوگا، وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُ، اگر ان کو یہ گمان ہو کہ مقدمہ تو ان کے حق میں فیصلہ ہوگا، تو پھر یقین کرتے ہوئے اور بڑی اطاعت کے انداز میں آتے ہیں، پھر آتے ہیں کہ چلو وہاں فیصلہ کرا لیتے ہیں. یہ ہے اصل میں بیماری ان منافق قسم کے لوگوں کی، اگر ان کو یقین ہو یا قرائن سے ایسا پتہ چل جائے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، تو پھر دوڑ کر آتے ہیں. مذعنین اذعان کا معنی یقین کرنا، یقین کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا. لیکن اگر توقع نہ ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، کیونکہ اندازہ بھی ہوتا ہے انسان کو، معاملات اور واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہوگا، اگر صحیح عدالت میں جائیں گے فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ یہ ہے حال ان کا. اگر ان کو مفاد حاصل ہوتا ہو تو پھر تو فوراً جاتے ہیں، اگر مفاد حاصل ہونے کی توقع نہ ہو پھر نہیں جاتے، ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شخص کے درمیان جھگڑا تھا، حضرت علی نے فرمایا چلو حضور کے سامنے کی خدمت میں فیصلہ کرا لیں، تو وہ شخص گریز کرتا تھا نہیں، وہ کہتا تھا چلو کعب ابن اشرف کے پاس جب فیصلہ کرتے ہیں، یہودیوں کا بڑا سرپنچ تھا اور بڑا شیطان آدمی تھا، اور یہ منافق قسم کے لوگوں کا کام ہے کہ صحیح عدالت میں یا اللہ کے رسول کے سامنے وہ فیصلہ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو، فیصلہ اپنا نہ آئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ من دعیا، جس کو بلایا گیا الی حاکم، مسلمان حاکم کے پاس، چلو بھائی تاکہ ہمارا جو جھگڑا تنازع ہے اس کا فیصلہ ہو جائے، تو وہ وہاں نہ آئے تو فہوا ظالم، ایسا انسان ظالم ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ، اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اسی قسم کا الفاظ آتے ہیں. حسن بصری تو تابعین میں سے ہیں اور حضرت سمرہ ان کی روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ من دعیا الی حاکم فلم یجبہ فہو ظالم. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے ان روایتوں کو بیان کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر. مسلمان حاکم کے پاس بلایا جاتا ہے کہ چلو بھائی ہم مسلمان حاکم کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کریں اور اس کا فیصلہ لے لیں، تو جو آدمی وہاں نہیں آنا چاہتا وہ ظالم ہے، اس کو ظالم یہی فرمایا. ما اولئک بالمؤمنین، یہ کوئی مومن نہیں ہے، صرف زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور کے سامنے مقدمہ جب پیش ہوا تو ایک دفعہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں دعویٰ کیا. دعویٰ کرنے والا یہودی تھا, اس نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ مسلمان جو ہے ابو حضر, غالباً ان کا نام ہے صحابی ابن ابی حضر, کہ اس کے ذمے میرے چار جرم ہیں اور مجھے یہ دیتا نہیں. حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا تو ابو حضر صحیح مسلمان تھا, غلط نہیں تھا وہ. تو دعویٰ جب اس نے دائر کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی جب اس کا حق بنتا ہے تو اس کو ادا کر لو. تو اس شخص نے کہا حضرت میں نے ضرور ادا کرنا ہے, میں اقرار کرتا ہوں, انکار نہیں کرتا, لیکن اب تک مجھ سے بن نہیں سکا, مجھے یعنی یہ روپے مل نہیں سکے, چار درم تھے مل نہیں سکے, اس واسطے کچھ تاخیر ہو گئی ہے, میں انکار تو نہیں کرتا, میں تو دوں گا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ادا کرو, دوبارہ سبارہ آپ نے فرمایا جاؤ اس کا حق ادا کرو. وہ صاحب اٹھے, اٹھ کر بازار گئے, وہ ساتھ ہی تھا شخص, ان کی ایک پگڑی سر پر لپیٹی, پگڑی کچھ معمولی تھی, چادر جو تھی وہ کچھ اچھی تھی, تو پگڑی کو انہوں نے اپنے تہبند کی جگہ لپیٹ لیا اور کہنے لگا کہ یہ چادر ہے بھائی, اس کے بارے میں تم فیصلہ کر لو, اس کو لے لو. وہ کہنے لگا مجھے منظور ہے چار درم کے اندر. اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا, یعنی چادر کھول کر, تہبند کھول کر وہ دے دی, اور پگڑی اس کی بجائے باندھ لی کیونکہ اور کپڑا نہیں تھا ان کے پاس کوئی. تو بہرحال صحیح لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں, لیکن غلط کار لوگ جو ہیں وہ ان کو یقین ہو کہ ہمارا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا, پھر تو آتے ہیں عدالت میں آئیں گے. اور اگر ان کو یہ قرینے سے معلوم ہو کہ ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا, ان کے خلاف ہوگا, پھر وہ بھاگتے ہیں اور گریز کرتے ہیں. تو ایسے لوگ منافق ہیں. یہی بات مسلمان سوسائٹی میں بڑی پھیلی ہوئی, یعنی مسلمان ہمیشہ کوئی مفاد والی بات ہو ادھر تو جاتے ہیں, اور جہاں یہ ہے کہ کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہو وہاں سے گریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی چیز نے مسلمان قوم کو تباہ کیا, اور یہ منافقوں کی صفت ہے. کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے نفع ہو یا نقصان ہو بھائی, ہر صورت میں اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ, اسی میں کامیابی ہے. آج اگر نقصان ہوگا آگے چل کر تم کو فائدے کی توقع رکھنی چاہیے کہ ہم کو فائدہ ہو, آخر میں فائدہ ہوگا اور بعد والی زندگی میں فائدہ ہوگا. جب اللہ اور رسول کا جو بھی فیصلہ ہے وہ برحق ہے اور صحیح ہے, اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہے انسانوں کے لیے, انسانیت کی تعمیر کے لیے اور اس کے مفاد کے لیے, عوام کے فائدے کے لیے اور افراد و جماعتوں کے فائدے کے لیے, اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز. جو خدا رسول کا فیصلہ اس کو مان لو, دل و جان سے مان لو, کامیاب ہو جاؤ. دوسری جگہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں کہ کسی مومن کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے حکم اور اس کے فیصلے میں کوئی چون چرا کرنے لگ جائے, اس کو تو بلا چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے. ٹھیک, نقصان ہے تب, فائدہ ہے تب. ظاہر ہے کہ نقصان یا فائدہ ہے کہ ایک بات تو ضرور ہوگی, مدعی مدعا علیہ دونوں تو کبھی ایسے خوشنوز نہیں ہو سکتے, ایک کے ذمہ آئے گی چیز دوسرے کے حق میں آئے گی. لیکن یہی فیصلہ قبول کرنا اسی میں سعادت. اس بات نے مسلمان قوم کو بھی تباہ کیا. مفاد والی بات کو دیکھتے ہیں تو پھر آتے ہیں, بعض لوگ مذہب کو, دین کو اس شرط پر قبول کرتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوگا, پھر جو جاتے ہیں نماز بھی پڑھیں گے اور پھر وہ اجتماع میں بھی شریک ہوں گے، سب باتیں کریں گے. اور اگر کہیں یہ ہو کہ فائدہ تو کچھ ہے نہیں، مالی مفاد حاصل نہیں ہوگا، تو پھر ادھر جانے کے لیے تیار نہیں، وہ بات ہی نہیں ہوتی. اب ممبر بننے کے لیے لوگ کیسی کیسی کوچنگ کرتے ہیں، کیسی کیسی جھوٹ بولتے ہیں، ممبر بن جائیں، لیکن جب اسلام کی بات جب آتی ہے تو ادھر بالکل منہ ہی نہیں کرتے، رخ ہی نہیں کرتے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں. تو بہرحال یہ ہے اصل بیماری کہ مفاد کو لوگ دیکھتے ہیں. مفاد اگر حاصل ہوتا ہے تو اسلام بھی برحق ہے، اگر مفاد حاصل نہیں ہوتا تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ منافقوں کی حالت ہے، اللہ نے ان کی مذمت بیان کی، یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے تجزیہ کیا ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلے پر راضی کیوں نہیں ہوتے یہ لوگ. اپنے تمام معاملات میں فرض تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا اور خدا کا جو فیصلہ اور شریعت کا حکم ہو اس کو مان لیں، دل و جان سے مان لیں. یہ جو نہیں مانتے اور ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تین باتوں کا ذکر فرمایا، تجزیہ کیا ہے. آفی قلوب ہے مرض، اللہ اور رسول کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے اس لیے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے. روگ سے مراد ہے منافق، منافقت، نفاق یا کفر بھرا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے اور رسول کے فیصلے پر جو راضی نہیں ہے، یا تو کفر ہے اس کے دل میں بھرا ہوا، یا وہ منافق ہے، اعتقادی منافق ہے، یا عملی منافق ہے، اس کے دل میں روگ ہے. نفاق کو اللہ نے بیماری سے تعبیر کیا، اور بھی قرآن میں دوسری جگہ فی قلوب مرضوں، ان کے دلوں میں روگ ہے، منافقت کا روگ بھرا ہوا ہے. یعنی اور بیماری نہیں ہے، جسمانی بیماری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر کوئی مطلب جیسا بلڈ پریشر ہوتا ہے، ضغط تو دم ہوتا ہے، یا کوئی اور بھی، یہ نہیں. اس روگ سے مراد دل میں نفاق کی بیماری ہے، اخلاص نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے. مقصد حاصل نہ ہو تو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ یہ تین امر تابوس، یا ان کو شک ہے، شک ہے اللہ کے نبی کی رسالت میں، شک ہے کہ نبی کے فیصلے میں، شک ہے کہ وہ فیصلہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسا منافق لوگ قیامت کے بارے میں پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی. آدمی کافر ہوتا ہے اس سے، اور پکا منافق اعتقادی بنتا ہے. اگر شک ہو توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کسی قطعی اور یقینی حکم کے بارے میں اگر شک ہو کہ پتہ نہیں شاید جی ٹھیک ہو یا نہ ہو، یہ آدمی کافر ہے. یا ان کو شک ہے، تو شک کرنا نبی کی رسالت میں کفر ہے. نبی تو سچا ہے خدا کی جانب سے، اس کا ہر حکم واجب تعمیل ہے، تصدیق ضروری ہے، اتباع فرض ہے، ایمان لانا ضروری ہے. تو اب یہ شک ہے ان کو نبی کی رسالت میں، خدا کی توحید میں، خدا کے حکم میں، اللہ کی کتاب میں، وحی الہی میں، شریعت میں، شریعت کے احکام میں شک ہے کہ یہ شاید غلط ہی ہو، ٹھیک نہ ہو. ام یخافون، تیسری بات یہ ہو سکتی ہے، یا تو ہے کہ نفاق بھرا ہوا، یا یہ ہے کہ شک اور تردد ہے، یا پھر یہ خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر زیادتی کریں گے، علیہ باللہ. اس لیے اسلام اور شریعت اور اللہ اور رسول کے فیصلے پر یہ راضی نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر زیادتی ہوگی. حیف کمانے زیادتی اور بے انصافی، یا یہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو مانا تو ہم پر زیادتی اور بے انصافی ہوگی. سو ایسا آدمی بھی قطعاً ایماندار نہیں ہو سکتا. جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ کرنے میں یا اس کا رسول فیصلہ کرنے میں کچھ زیادتی کر، علیاذ باللہ، اللہ کا رسول جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے منشا کے مطابق ہوگا، ذرا بھر بھی کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. جو کہتا ہے کہ زیادتی ہوگی، بے انصافی ہوگی، شریعت کے مسئلے مان لیے تو شاید اللہ رسول کا فیصلہ بے انصافی پر مبنی ہو. فرمایا بل اولئک هم الظالمون، جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، تینوں قسم، دل میں روگ ہے، نفاق ہے، یا کسی بارے میں شک ہے، تردد ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یا خدا کا فیصلہ اور شریعت کا فیصلہ یہ منصفانہ نہیں ہوگا، ہم پر زیادتی ہوگی. فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات حضور کو دیکھا تو حضور کو نہ پایا، تو دل میں گمان ہوا کہ شاید حضور کسی دوسری اپنی ازواج میں سے کسی دوسری کے گھر میں چلے گئے. تو اندھیرا تھا، چراغ تو ہوتے نہیں تھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا، ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ حضور آہستہ اٹھ کر، سمجھے کہ عائشہ سوئی ہوئی، اٹھ کر کے عذر خدا کا حکم آیا تھا جبرائیل کا کہ اٹھ کر کے آپ چلے جائیں اور جنت البقیع جو قبرستان ہے ان کے لیے دعا کریں، وہاں جا کر قبرستان میں دعا. حضور جب واپس آئے، عائشہ صدیقہ بیدار ہوئی، اٹھی، دیکھا تو اس وقت تو حضور نہ ملے، پتہ چلا قبرستان سے جب واپس آئے. بعد میں جب بات کی، تحقیق کی، تو عائشہ صدیقہ سے یہ کہا کہ عائشہ تم کیوں تم نے ایسی بات کی؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور میں سمجھی کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے گھر میں رات کو چلے گئے ہوں، آخر جب متعدد بیوی ہوں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. حضور نے اس موقع پر یہ الفاظ فرمائے تھے کہ کیا تم گمان کرتی ہو کہ یحیف اللہ علیک و رسول کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کرے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جس بیوی کے گھر میں رہنا ہے اور اس کا حصہ ہے تقسیم میں، وہ وہاں ہی گزارنا چاہیے، اور اس کے خلاف کرنے کو ہے، فرمایا بے انصافی ہوگی. تو نہ اللہ بے انصافی کا حکم دیتا ہے، نہ اس کا رسول کبھی ایسی بے انصافی کر سکتا ہے. یہ رات تو تمہاری اور گزاروں میں کسی دوسری بیوی کے پاس ہے، یہ عیب کا لفظ ہے. تم گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر بے انصافی کریں گے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتی یہ بات. تو بہرحال کوئی بھی فیصلہ ہو شریعت کا، انسانوں کی مرضی کے خلاف، ان کی رسومات کے خلاف، رواج کے خلاف، اللہ رسول کے فیصلے کو ہی قبول کرنا چاہیے. انسانیت کی فلاح اسی میں ہے. یہ گمان کرنا کہ اگر ہم نے شریعت کی بات کو مان لیا تو ہم پر کوئی بے انصافی ہوگی، زیادتی ہوگی، یہ منافقوں اور ظالموں کا کام ہے. یا شک کرنا یا تردد رکھنا، یہ بھی کفر نفاق ہے. یا دل میں بیماری پڑی ہوئی ہے کہ اسلام کا اظہار محض اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، حقیقت میں نہیں. فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں. اللہ نے منافق قسم کے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی. اس کے بعد پھر ایمان والوں کے کردار کا ذکر ہوگا اگلی آیتوں کے اندر.